Middernacht, het begin van zondag 30 april. Casper Meijer met het NOS-journaal. In het buitengebied van Maastricht zijn vanavond 6 mensen neergestoken. Dat gebeurde bij een kalksteengroeve waar 2 groepen van in totaal zo'n 25 mensen bij elkaar waren gekomen. Er zou ruzie tussen de groepen zijn ontstaan. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 gewonden zijn er ernstig aan toe. 3 mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Vanavond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soedan. Na 8 vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg uit het land, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn geëvacueerd. Dat gebeurde via Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. Nederland nam ook andere Europeanen mee die in Soedan zaten. 130 evacuees zijn meegenomen van 18 andere nationaliteiten. In het centrum van Parijs is vanmiddag een juwelenwinkel van Bulgari overvallen. De dieven gingen er vandoor met spullen ter waarde van miljoenen euro's. De gewapende overvallers kwamen op klaarlichte dag de winkel op Place Vendôme binnen. Ze sloegen een bewaker op zijn hoofd en namen zoveel mogelijk juwelen van het luxe merk mee. Op dat moment waren er ook medewerkers en klanten binnen. De daders vluchten op gestolen motoren. Ze zijn nog niet opgepakt. In de Verenigde Staten heeft een man 5 van zijn buren doodgeschoten. De buren hadden geklaagd over geluidsoverlast van geweerschoten. De man reageerde woest en liep bij de buren naar binnen met een geweer. Hij schoot 5 slachtoffers door het hoofd. Onder de doden is ook een 8-jarig kind. De dader vluchtte weg na het bloedbad en is nog niet opgepakt. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar een graad of 3. Morgen begint met zon, maar in de middag komen wolken tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Hoe fout waren we eigenlijk in de oorlog? Sorry voor deze binnenkomer, maar in de week van 4 en 5 mei kan de geschiedenis confronterend zijn. Nergens in West-Europa werden zoveel Joden gedeporteerd als in Nederland. Hoe kan dat? En welke rol speelde religie erbij? Was de kerk een aanjager van antisemitisme of vooral een bron van verzet? Dit is het Ongelofelijke Café. De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht, goed dat u luistert naar De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Dit keer live vanuit Café Karel in het centrum van Utrecht. Omringd ook door ongelofelijke luisteraars. Hartstikke mooi. En ik stel mijn gasten van vannacht aan u voor. Hij is historicus, hoogleraar en rector magnificus aan de Theologische Universiteit Utrecht. George Haring. En naast mij zit uiteraard vaste gast van de ongelofelijke theoloog, hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht, Stefan Paas. Ja, de VU, de TU. Ik moet het toch een beetje kort houden, Stefan. Al die universiteiten. Vroeger waren er nog veel meer, hè? Dus, nog meer universiteiten, theologische universiteiten ook. Ja, en George, jij bent eigenlijk de rector van Stefan ook. Eigenlijk wel. Ja, nee, dat klopt. Kan je nu wel vrij uitspreken, Stefan? Ik heb net al een colaatje voor hem gehaald. Dat komt allemaal goed, denk ik. Ja, precies, dan komt dat helemaal goed. Ja, het is natuurlijk een beladen onderwerp waar we over gaan praten vandaag. Hoe fout waren we in de oorlog eigenlijk? Daar komt het een beetje op neer. En dan ook de opmerkelijke rol van religie en de kerk ook daarbij. Want daar gebeurde iets bijzonders tijdens de oorlog. Dat gaan we nog horen deze aflevering. George, jij hebt veel over dit onderwerp geschreven. Is zo'n week in aanloop naar 4 mei dan ook een bijzondere week voor jou? Ja, toch wel. Het is natuurlijk gewoon de jaarlijkse gebeurtenis. Het komt vanzelf langs. Maar de afgelopen jaren heb ik zowel een boek geschreven over de oorlogsplakket aan de Vrije Universiteit. Het gaat over de studenten, medewerkers, ook leraren die zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Okay. En ik heb zo'n plakket ook laten maken voor de Theologische Universiteit Kampen. Die was daar niet. Aan de VU was die er al een halve eeuw. Maar in Kampen was die er niet. En ik heb er ook 2 boeken omheen geschreven. Dus waarom houdt dat onderwerp jou zo bezig? Ja, omdat het is natuurlijk toch. Ik ben natuurlijk opgegroeid. Ik ben over de 60, dus ik ben opgegroeid met die oorlog als moreel eikpunt. Ja, ja. Dat is heel belangrijk.